ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 115वीं कक्षा। तो कुछ भिन्न भिन्न मान्यताओं के वर्णन का इन्होंने उठाया था। इसमें से 14वें सूत्र से जो प्रारंभ किया था वो एक प्रकरण था, ये यहां तक पूरा हो गया। अब एक दूसरा विषय उठा रहे हैं, अन्यों की कुछ मान्यताएं हैं, इनकी मान्यता है, उस प्रसंग में स्पष्टीकरण के लिए बातें उठाई हुई हैं। तो अथा अपर आह, दूसरा एक कोई कहता है, अपर कौन, कोई दूसरा सिद्धांति से भिन्न। हाँ, गुरु पक्षी कह लो इसको, कोई अन्य कहता है, वो पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी निश्चित थोड़ा ना होता है, कभी भी हो सकता है, कोई भिन्न विषय में कोई पूर्व पक्षी, किसी में कोई पूर्व पक्षी। तो हम पूर्व पक्षी उसको मानते हैं ना जो खंडित होता है, गलत सिद्धांत होता है। तो कोई सा भी है ये अपर आह, लेकिन है अपर विषय भी, अपर विषय भी तो आह क्रिया का आह कर्तृवाची। हाँ, का आह करता है ये, तो अपरम आह, अपर आह। तो इसको वैसे आपको सिद्धांति भी मान सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े सूखे के बाद में पानी की तो बूंदें दिखाई दी हैं। ईश्वर शब्द है ना, तर्क वितर्क ये वो, कहाँ अध्यात्म शास्त्र है। ईश्वर दिखाई दिया, ईश्वर शब्द दिखाई दिया, कुछ थोड़ा सा शांति आएगी। हाँ, अब इसी को ही पूर्व पक्षी मान लेंगे तो फिर क्या होगा। इतने इसमें रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया और वो भी गंदा था, उसको पी भी नहीं सकते। पानी की आशा तो जगी थी कि कुछ पानी दिख रहा है, लेकिन वो गंदा था। ईश्वर शब्द दिखाई तो दिया, आशा की कुछ किरण, लेकिन ये भी पूर्व पक्षी निकला। आप चाहें तो सिद्धांति भी मान सकते हैं इसको। तो वो कह रहा है अपर ईश्वर कारणम, ईश्वर कारण है, ठीक है, अनुचित तो नहीं। किसका, सब चीजें पुरुष कर्म आफल्य दर्शनार्थ, पुरुष के कर्म की असफलता के देखे जाने से फल नहीं मिलता है। पुरुष कर्म करता है और फल नहीं मिलता है, क्या मनुष्य जो भी करता है उसका फल मिल जाता है? जो भी करता है, अभी मैंने इसको उठाया लेखने को तो ये उठ गई, उठ गई ना। मैंने अग्नि में हाथ डाला तो हाथ गर्म हो गया, जल गया, पानी में डाला तो गीला हो गया, तत्काल दिखाई दे रहा है ना, हमने जो किया उसका फल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा सब जगह होता है? पुरुष के कर्मों का फल रहित होना भी देखा जाने से, वो दान दिए जा रहा है, वो तिजोरी तो भरी नहीं, वो तो कमी होती जा रही है, लेकिन घट रहा है ना। तो अगर आप देते ही रहो तो खाली तो होगा ही ना, वो तो नया कर्म कर रहे हैं उससे आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन देना रूप कर्म से तो कुछ नहीं हुआ। यज्ञ में आहुति डालते रहो जलती चली जाएगी, मिला क्या? और बहुत सारे कर्म हम करते रहते हैं उसका कोई फल दिखाई नहीं देता। तो पुरुष के कर्म की असफलता देखी जाने से, किसी लक्ष्य के लिए कोई प्रयत्न करता है वो क्या सब सफल हो जाते हैं? कर्म में दोष नहीं, कर्म तो किया उसने लेकिन फल नहीं देखा। अभी प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत लोग दौड़ लगा रहे हैं, या संसद सदस्य बनने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, या खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं, लेकिन सबको तो नहीं प्राप्त होता, फल नहीं देखा जाता है। कभी भी नहीं, बहुत जगह पे यदि कर्म ही फल देते तो कर्म के साथ साथ फल भी दिखाई देना चाहिए हर समय। कर्म किया फल, कर्म किया फल, तुरंत होता तो परिणाम। तो वो तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कर्म के साथ में, रोक कौन रहा है उसको? अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, या बाद में आएगा, कोई रोकने वाला है कोई बीच में? तो बोले ईश्वर का कारण, ईश्वर इसमें कारण है। क्यों कर्म का फल उसी समय नहीं आता है? लोक में देखा जा रहा है उसी समय नहीं आ रहा है, अगर उसी समय आता रहता तो कह देते कि हाँ ये ठीक है, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर कारण नहीं है। लेकिन कर्म का फल सदा उसी समय नहीं आता, नहीं मिलता, इससे पता लगता है कि कोई और कारण है और वो ईश्वर कारण है। तो जिन कर्मों का फल तत्काल आ जाता है वो ईश्वर के द्वारा दिए हुए नहीं होते भौतिक रूप से, ठीक है? अब ऊपर से छलांग लगाई, नीचे कूद गए, ठीक है, हीरो बनने के लिए। अब नीचे कूदे तो थोड़े हाथ पैर तो टूटेंगे, ये फल किसने दिया? भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया ना, ये फल ईश्वर ने दिया। ईश्वर तो ऐसे, ये जो तत्काल चीजें होती है ना, तत्काल चीजें होती हैं, असावधानी रखी तो फिसल गए, चोट लग गई। तो ये जो चोट लगी ये परमात्मा ने फल दिया है क्या? हमने असावधानी की और फिसल गए और लग गई, हमने स्नान किया शुद्धि हो गई, ताजगी आ गई, ठंडक आ गई, ये परमात्मा ने थोड़े दिए हैं, तो अपने आप प्रकृति से होते हैं, इसीलिए इनको फल नहीं कहते हैं, तो परिणाम है, ठीक है? तो लेकिन बहुत से कर्म हैं जिनका फल नहीं देखा जाता है। पुरुष कर्म आफल्य दर्शना, अफल का ही भाव आफल्य है, फल का न होनापन देखा जाने से इससे पता लगता है कोई और कारण है और वो ईश्वर कारण है। आस्तिकता की सिद्धि में एक निमित्त हुआ ना, एक नया हेतु हुआ, ऐसा कभी हेतु आपने सुना नहीं होगा। ईश्वर की सिद्धि में कभी सिद्ध किया इस ढंग से ईश्वर को, कि चूंकि हमारे कर्मों का फल हर उसी समय नहीं देखा जाता सब कर्मों का फल, इससे पता लगता है कि ईश्वर है और इसमें कारण ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि में ये हेतु नहीं दिया होगा ना कभी, लेकिन देखो इन्होंने दिया। पूर्व पक्षी इतना धार्मिक है, पूर्व पक्षी है ना, हम सोचे कि भाई हम ही सिद्धांति ही ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर की पुष्टि के लिए गए। पूर्व पक्षी भी कर सकता है ऐसा। भाष्य, पुरुषो अयम समीह मानो न अवश्यम समीहा फलम प्राप्नोति, अल्प विराम। ये पुरुष समीहमान यानी फल के लिए प्रयास करता हुआ, यतमान इच्छा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, न अवश्यम समीहा फलम प्राप्नोति, ये जो इच्छा प्रयत्न है चेष्टा है उसका प्रयत्न उसका फल अवश्य ही प्राप्त नहीं करता है, यानी कभी कर भी लेता है कभी नहीं भी करता है, अवश्यता नहीं है कि वो प्राप्त करेगा ही। ऐसा नहीं कहा है कि कर्म का फल उसको होता ही नहीं है, अवश्य प्राप्त नहीं होता है, वो हुई ऐसा आवश्यक नहीं है। तेन अनुमीयते, उससे ये अनुमान लगता है। पराधीनम पुरुषस्य कर्म फल आराधनम इति, ये पुरुष का कर्म फल का आराधन है, उसकी प्राप्ति है, इच्छा है, वो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, किसी के, जो कभी तो उसी समय दे देता है और कभी उसी समय नहीं देता है। कोई दूसरा नियंत्रक बैठा है वहां पर कर्म का फल देने के लिए, अभी देता है अभी नहीं भी देता है। दुष्ट कर्म कर दिया, हत्या कर दी और उसको कोई फल नहीं मिल रहा है, समाज से भी बचा हुआ है और भी कुछ नहीं, भगवान ने भी कुछ नहीं किया, आराम से अपना जीवन जी रहा है, पता ही नहीं लगा लोगों को, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इससे पता लगता है कि ये कर्म का फल मिलना पराधीन है, किसी और के अधीन है। यदि कर्म से ही फल होता रहता तब तो उसी समय हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। तो यद अधीनम स ईश्वर, जिसके अधीन ये फल है वो ईश्वर है। तस्मात ईश्वर कारणमिति, इसलिए फल देने में ईश्वर कारण है, ईश्वर ही कारण है। ये पूर्व पक्ष, जो केवल ईश्वर को कारण मान रहा है, कर्म को कारण नहीं मान रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी, ठीक है। और सिद्धांति की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म के अनुसार होता है, लेकिन अभी उसने कहा नहीं है विशेष, पर भी ईश्वर भी कारण है, ईश्वर भी कारण है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर ही कारण है, कर्म कारण नहीं है, ऐसा जो कह रहा है। और इसको अगर आप सिद्धांति की दृष्टि से ही देखना चाहते हैं तो ईश्वर भी कारण है, भी कहा नहीं है, बस उसने कहा ईश्वर कारण है, हाँ ईश्वर भी है कारण, यही मतलब है वहां पर। लेकिन जो दूसरा बैठा था उसने समझा नहीं मतलब, दोनों ही दृष्टि से देखो। पूर्व पक्षी ने कहा कि ईश्वर ही कारण है, उसका तो ये खंडन करेगा आगे, ये खंडन करने वाला है मध्यस्थ, सिद्धांती नहीं है। 19वां सूत्र पूर्व पक्षी का, तो 20वां सूत्र सिद्धांती का नहीं है, उसके खंडन में मध्यस्थ का है। और यदि पहला वाला 19वां सूत्र सिद्धांती का है तो ये 20वां पूर्व पक्षी या मध्यस्थ कोई भी मानो, ये पूर्व पक्षी का है। क्या कहता है वो, ना आपका कथन ठीक नहीं है। पुरुष कर्माभावे फल अनिष्पत्ते है, पुरुष के कर्म के अभाव में तो फल की निष्पत्ति नहीं होगी। अब इस किस प्रसंग में देखेंगे, पहले पहला पूर्व पक्षी का था, उसने कहा कि ईश्वर ही कारण है, ही लगा लेना वहां, ये कह रहे नहीं ईश्वर ही है या मात्र ईश्वर ही कारण है, बोले मात्र ईश्वर कारण नहीं है, बिना कर्म के तो फल की निष्पत्ति नहीं होगी। भाष्य, ईश्वर अधीना चेत फल निष्पत्ति स्यात् अपि, फल की निष्पत्ति ईश्वर के अधीन हो तो भी, तरही पुरुषस्य समीहाम अंतरेण फलम निष्पद्येता इति, फिर तो पुरुष के कर्म के बिना भी फल मिल जाना चाहिए। यदि फल ईश्वर के ही अधीन है तो पुरुष के कर्म के बिना भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के ही तो अधीन है, वो चाहे जिसको जो दे दे, चाहे जिसको ना दे। तो इस पृष्ठभूमि में पिछला सूत्र किसका माना जाएगा, पूर्व पक्षी का, जो ये मान रहा है कि ईश्वर ही फल देता है बस और कुछ नहीं, क्योंकि कर्म तो जो विचार को प्राप्त होता है वो फल नहीं मिलता है, उससे हमेशा नहीं मिलता, इससे पता लगता है कोई और है जो फल दे रहा है। जैसा कि मुस्लिम लोग भी मानते हैं कि पूर्व जन्म तो मानते नहीं है, तो जो शरीर मिला है तो उनसे जब प्रश्न करते हैं कि कोई कैसा कोई कैसा, ऐसा क्यों अंतर है, परमात्मा की इच्छा, खुदा की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, तो बोले कि ये भेद कैसे, बोले कि जब आप घर बनाते हो तो उसमें आपकी रसोई भी होती है, शयन कक्ष भी होता है, भोजन कक्ष भी होता है, शौचालय स्नानागार भी होते हैं, जूते रखने का स्थान भी होता है, सब चीजें होती हैं, सबको समान थोड़ा ना बना देता है, अगर सबको समान बना दे तो वो क्या घर हुआ। बोले सारे जितने भी कमरे बने सबसे अच्छी सफाई कहां है, रसोई घर में, तो सब सारे को रसोई बना दो, सारे कमरों को शयन कक्ष ही बना दो, ऐसा घर होता है क्या कोई, वो तो अयुक्ति युक्त होगा। तो परमात्मा ने बुद्धिपूर्वक बनाया कि विद्वान भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, सेवक भी चाहिए, धन कमाने वाले भी चाहिए, ये सब है, फुलवारी है, कोई सब तरह के फूल चाहिए, सब तरह के फल चाहिए, सब तरह के प्राणी चाहिए। ये परमात्मा ने बुद्धि पूर्वक बनाया, बस इसमें जीवों के कर्म की, रूह के कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ घर है तो भिन्नताएं तो होंगी, सबके अपने अपने प्रयोजन है, बाकी मनुष्यों का कोई कर्म नहीं है। अब यहां ये क्या मान रहे हैं, ईश्वर निमित्तक ये देहादि की उत्पत्ति और भिन्नता है, कर्म नहीं है उसमें, कर्म नहीं है उस तरह की जिसकी मान्यता हो। उसने कहा कि नहीं, बिना पुरुष के कर्म के तो फल की निष्पत्ति ही नहीं होती है। और यदि ईश्वर के कारण से है फिर तो बिना कर्मों के ही फल हो जाने चाहिए। फिर वो लोग ये क्यों मानते हैं कि भी जैसे कर्म है वैसे फल मिलते हैं, आगे के लिए जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगा, स्वर्ग नर्क जहन्नुम, दोजख भी तो बोलते हैं ना, हैं नरक को ही दोजख भी बोलते हैं, जहन्नुम, ठीक है। तो यहां तो वो कर्म की बात करते हैं, जैसे करोगे वैसे भुगतोगे, अच्छे बुरे कर्म सब वो भी मानते हैं। तो बोले जब परमात्मा ही ये सब कर रहा है तो यहां भी ऐसा ही मान लो ना, बिना कर्म के ही मान लो, फिर तो भी सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है, यहां भी वही मान लो। और इसलिए बहुत लोग वो मानते भी हैं अल्लाह की मर्जी, जैसे हिंदुओं में भी ये अंतश्रद्धा रहती है, जो भी कुछ हो जाए भगवान की इच्छा यही थी, भगवान की इच्छा यही थी, अल्लाह ताला को यही कबूल था, उनको यही स्वीकार्य था, जो भी कुछ होगा कामना भी करेंगे कि अल्लाह ताला के बंदे ये हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ हो जाता है भी अल्लाह ताला को यही मंजूर था। बहुत व्यापक है उनमें भी है, बहुत ज्यादा व्यापक है ये इस तरह की ईश्वर भक्ति। और उनके प्रवचनों को सुनो तो केवल अल्लाह उसके इतनी प्रशंसा, जैसे हमारे यहां कोई करता है ईश्वर की प्रशंसा, उसी ने बनाया ये सब चांद तारे धरती, खूब प्रशंसा होती है। और मात्र अल्लाह के सामने ही झुकना है और किसी के सामने नहीं झुकना है, वही सर्वोत्तम है। अल्लाहु अकबर का मतलब ही यही है कि वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा सर्वोत्तम है, उसके बराबर कोई नहीं है, इतनी महत्ता उसको करते हैं, और किसी के नहीं आगे झुकना है, उसी के ही सब कुछ करना, वही सब कुछ कर रहा है, कर्म का फल भी दे रहा है। तो ये कहा कि न पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पत्ते है, अगर ईश्वर ही दे रहा है तो पुरुष के कर्म के अभाव में ही फल की निष्पत्तियां हो जानी चाहिए फिर तो। इसको सिद्धांति का मानेंगे, मध्यस्थ का लगा लो, क्या बात, वो छुपा हुआ है ना इसमें, पुरुष से समयम अंतरेण फलम निष्पद्यता, बिना कर्म के फल होने लगे लेकिन हो नहीं रहा है, कर्म करने पर ही होता है फल, कर्म करके फल देखा जाता है, ये कर्म कर रहा है उसके अनुसार फल मिल रहा है, ये देखा जा रहा है। यदि ईश्वरी कारण होता फिर तो कर्म का कोई मतलब ही नहीं होता, कर्म के अनुसार कोई फल दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्म के अनुसार दिखाई देता है, इससे पता लगता है कि मात्र ईश्वर कर्म का कारण नहीं है, फल का कारण नहीं है। तो पहले वाला केवल ईश्वर को मान रहा था, दूसरे वाले ने कहा कि नहीं ईश्वर कारण नहीं है, कर्म ही कारण है, ये मध्यस्थ दूसरा बोल रहा है। हाँ, पूर्व पक्षी की तरह से मध्यस्थ कोई, जिसने उसका पिछले वाले का खंडन किया, पूर्व पक्षी का तीसरा व्यक्ति है ये। हाँ, ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि पहले पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि कोई कर्म करता है कर्म फल देखा नहीं जाता है, इसलिए कि ईश्वर ही कर्म फल देने वाला है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, अगर कर्म पुरुष कर्म ही नहीं हो तो कर्म फल कहां से आएगा। आप समझ के नहीं बोल रहे हो अभी, ये समझ के बोल रहे हो, विषय स्पष्ट है। अभी तीसरा सूत्र और पढ़ते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं इसकी, ये पूरा अधिकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पूरा प्रकरण। कौन सा? इसी को आप पूर्व पक्षी का मान लो। अभी इसको चलने दो, उसके बाद देखते हैं, आपको जैसा मानना है मान लेना, ये उसका ये उसका ये उसका। निर्णय नैयायिक हो गए, अब निर्णय तो आपको करना है, निर्णय देने की स्थिति आपकी हो गई, निर्णायक हो गए हमारा। 21वां सूत्र देखिए, तत्कारी तत्वाद अहेतु, ये सिद्धांतिका। तत्कारित तो तत् का मतलब है ईश्वर, ईश्वर के द्वारा करवाए जाने से आपका जो कथन है कि पुरुष कर्म के अभाव में तो फल की निष्पत्ति, बिना कर्म के भी फल की निष्पत्ति होने लग जाएगी, अर्थात ये सिद्धांत ये ईश्वर को भी मान रहा है और ये जो बीच का मध्यस्थ आया था उसका निषेध कर रहा है। भाष्य, पुरुष कारम ईश्वरो अनुगृह्णाति, पुरुषकार को यानी पुरुष के प्रयत्न को कर्म को ईश्वर अनुगृह्णाति, अनुग्रहित करता है, अर्थात दोनों को माना इसने, ईश्वर को भी और पुरुष के कर्म को भी, ईश्वर पुरुष के कर्म को अनुग्रहित करता है। फलाय पुरुषस्य यतमानस्य ईश्वरः फलम संपादयति, फल के लिए यतमान जो पुरुष है उसको ईश्वर फल देता है, फल का संपादन करता है, अर्थात फल सापेक्ष कर्म सापेक्ष वो फल देता है। ये उत्तर दिया, ये बीच वाला जो था 20वां सूत्र मध्यस्थ का, उसका उसने जो खंडन किया उसका समाधान कर रहा है। यदा न संपादयति तदा पुरुष कर्म अफलम भवति, जब परमात्मा कर्म का फल संपादित नहीं करता है, नहीं देता है, तो तब पुरुष का कर्म अफल हो जाता है। अफल हो जाता है मतलब उसी समय फल नहीं दिखाई देता हमारे को, जब परमात्मा तत्काल संपादित करता है तो तत्काल मिल जाता है, परमात्मा उस समय नहीं देता है तो वो अफल हो जाता है। अब इस अफल को अलग अलग अर्थों में ले सकते हैं, कोई कहे कि भाई उस समय नहीं देता है बाद में तो दे देता है, एक है कि नहीं परमात्मा चाहे तो कर्म का फल ना दे वो अफल हो जाएगा, बिना फल वाला हो जाएगा, परमात्मा ऐसा कर सकता है, अन्याय नहीं होता उससे वो न्याय पूर्वक ही। यदा न संपादयति तदा पुरुष कर्म अफलम भवति, तस्मात ईश्वर कार्य तत्वात अहेतु, इसलिए ईश्वर के द्वारा ये फल किए जाने से आपका हेतु ठीक नहीं है, आपका प्रमाण ठीक नहीं है। क्या? पुरुष कर्माभावे फल अनिष्पत्ति हेरिति, पुरुष के कर्म के अभाव में तो फल की निष्पत्ति ही नहीं होगी, बिना कर्म के भी फल की निष्पत्ति हो जाने लग जानी चाहिए, फिर तो ये जो आपने खंडन किया ये ठीक नहीं है, अर्थात ईश्वर को कारण तो ये स्वीकार कर रहा है, ये सिद्धांत ही है। दूसरे वाले का उत्तर दिया, हाँ 20वें सूत्र का उत्तर दिया है इसने। अब इन तीन सूत्रों की दृष्टि से आप देखो, पहला सूत्र सिद्धांति का मान लो यदि, दूसरा सूत्र पूर्व पक्षी का और तीसरा सूत्र फिर सिद्धांति का, वो समाधान कर रहा है। जब पहले सूत्र को आप सिद्धांति का मानोगे तो क्या अर्थ लोगे? उसने बस ईश्वर की कारणता को बताया कि ईश्वर कारण है, ईश्वर भी कारण है, तात्पर्य उसका यह है, वो कर्म का खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन कथन में उसने आया कि ईश्वर कारण है बस, क्योंकि पुरुष के कर्म का की अफलता देखी जा रही है, तो उस ये नहीं कह रहा है कि पुरुष के कर्म का फल होता ही नहीं है, जब इसको पहले सूत्र को सिद्धांति का मानेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर अपर आह एक अपर नाम से कहा गया है, इस दृष्टि से हम लेंगे तो इसको पूर्व पक्षी वाला ले लेंगे। और पूर्व पक्षी कैसा? जो कर्म निरपेक्ष केवल ईश्वर से ही फल मिलता है ये मान रहा है, तो मध्यस्थ ने उसका खंडन किया और एक अंश में खंडन ठीक था कि अगर केवल ईश्वर से ही हो रहा है फिर तो कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर सिद्धांति कह रहा है कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा मत बोलो, कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म करेंगे और ईश्वर को भी मानना है, ईश्वर उसका फल देता है ईश्वर। ये तीसरा हो गया, इस सिद्धांति का हो गया, जैसा कि हम लोग स्वीकार करते हैं वैदिक धर्म। हाँ, अब बोलो, अब असंगति बोलो। जो पहले 20वें सूत्र में कहा है कि जब पुरुष कर्म करता है फिर भी वो फल देखा नहीं जाता है, इसलिए पता अनुमान किया जाता है कि जो पुरुष के कर्म फलाराधन जो है ईश्वर आधीन, ईश्वर आदि। दूसरे ने भी दूसरे ने इस प्रकार खंडन किया, अगर ईश्वराधीन कर्म फल व्यवस्था होती तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं होती पुरुष। पूर्व पक्षी ने पहले ही कहा है ना, समीघमान नावश्यम समीघा फल, तो कर्म तो करता है, समीहा कर्म तो करता है। ये दूसरा जो है मध्यस्थ वो ये थोड़ा कह रहा है कि पुरुष कर्म ही नहीं करता है, कर्म तो करता है। यदि पुरुष के कर्म करने पर भी फल का होना न होना ईश्वर पर निर्भर है, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था पहले सूत्र वाला 19 वाला, कर्म के करते हुए भी फल का कभी होना और कभी न होना ये बता रहा है कि फल कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, ईश्वर के अनुसार हो रहा है, किसी और के अनुसार हो रहा है। यदि कर्म के अनुसार होता तो सदा फल आ जाना चाहिए था, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता है, इससे पता लगता है कि कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, अन्वय व्याप्ति ईश्वर के कारण से हो रहा है, ये उसका कथन पूर्व पक्षी का मानना। अब दूसरा कह रहा है, अब ये उसकी आधार को मान करके उसमें दोष देख रहा है कि भाई यदि कर्म के अनुसार फल नहीं हो रहा है, उससे भिन्न ईश्वर के अनुसार ही फल हो रहा है, फिर तो बिना कर्म किए भी फल हो जाने चाहिए थे। कर्म तो हो रहे बिना, यदि नहीं, कर्म तो हो रहा है, कर्म का निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप कर्म होते हुए को देख दे, कर्म होते हुए कर्म को देखते हुए भी, पूर्व पक्षी जैसा कह रहा है, कर्म के होने को देखते हुए भी कर्म के अनुसार फल नहीं मान रहे हो आप, ईश्वर के अनुसार मान रहे हो, तो अब ये मध्यस्थ कह रहा है इसका मतलब है कर्म फल का कारण नहीं है, और कर्म का फल का कारण नहीं है तो फिर बिना कर्म के भी फल हो जाने चाहिए थे ईश्वर के माध्यम से, आप ईश्वर को मान रहे हो। तो जो व्यवहार में कर्म हो रहा है उसको तो दोनों देख रहे हैं, उसका तो कौन खंडन कर सकता है, ठीक है, क्रिया हुई, इसका फल भी देखा कभी और अफल भी देखा, तो क्रिया के साथ में इसकी व्याप्ति नहीं है फल की अफल की कर्म के साथ में। अगर क्रिया के कारण ही फल होता तब तो जब जब क्रिया हो तब तब फल होना चाहिए था, और जब जब क्रिया नहीं है तब तब फल नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रिया के होते हुए भी कभी फल देखा जा रहा है कभी नहीं देखा जा रहा है, इसका मतलब है क्रिया फल का कारण नहीं है, व्याप्ति नहीं बन रही है, इसका मतलब है कोई और कारण है, ईश्वर कारण है। प्रतिबंधी मत लाओ, अभी ये पूर्व पक्षी किस दृष्टि से सोच रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। उसने यहां पर व्यभिचार देखा, अनेकांतिकता देखी, क्रिया के साथ फल भी और अफल भी देखा जा रहा है, क्रिया के होने पर भी अफल देखा जा रहा है, इसका मतलब है कोई और कारण है। अब इस आधार पर उसने निर्णय क्या निकाल लिया, ईश्वर ही फल देता है, जब जब ईश्वर चाहता है तब तब फल दे देता है, क्रिया नहीं हो रही है ये नहीं कह रहा है, वो क्रिया को तो वो मान रहा है, क्रिया को मानते हुए भी वो ही वो फल और अफल की बात देख रहा है, और फिर इसके आधार पर उसने निश्चय किया कि ईश्वर फल दे रहा है, तो अब उसने क्या मान लिया कि ईश्वर ही फल देता है, ये क्रिया के अनुसार फल नहीं होता है, ऐसा उसने मान लिया। जब उसने ये मान लिया तो अब इस पे मध्यस्थ आक्षेप कर रहा है, तो अगर आप ये मानते हो तो इसका मतलब है ईश्वर फल देता है, अर्थात कर्म के अनुसार फल नहीं होता, आप जब मान लो ईश्वर ही फल देता है, ईश्वर के कारण ही फल होता है, इसका मतलब है कर्म के कारण फल नहीं होता है, फिर तो बिना कर्म किए भी फल दिखने लग जाने चाहिए थे ईश्वर के द्वारा, ये उसने आक्षेप लगा दिया उसमें। हो गया, दो पक्ष हो गए, एक पूर्व पक्षी का और एक मध्यस्थ का, ये दोनों ही एक तरह से पूर्व पक्षी है। इसका उत्तर अब सिद्धांती ने दे दिया, बोले नहीं, पुरुषकार के अनुसार यानी क्रिया के अनुसार ईश्वर फल देता है, उसने दोनों में संगति लगाई, ये एक पक्ष को लेके चल रहा था पूर्व पक्षी, मध्यस्थ एक पक्ष को एकांगी लेके चल रहा था, उसने दोनों को मिला करके कथन कर दिया, तीसरा सूत्र सिद्धांती का मान लेंगे, तो ऐसे देख सकते हैं संगति नहीं इसमें, नहीं इस तरह अगर आप देखो तो एक तरह की संगति लग गई ना। अब मेरा दूसरा कथन था कि यदि आप 19वें सूत्र को सिद्धांती का मानो तो सिद्धांति ने एक सामान्य रूप से कहा, सिद्धांति ने कहा भी क्योंकि क्रिया फल और अफल दोनों देखे जा रहे हैं, इसलिए मात्र क्रिया से फल नहीं होता, ईश्वर भी उसमें कारण है। भी कहा नहीं, लेकिन ईश्वर की कारणता को वो लेके आया, इसका निषेध नहीं किया उसने और इसको जोर देके नहीं कहा, सामान्य कथन कर दिया। अब उस सामान्य कथन को देख करके मध्यस्थ ने या पूर्व पक्षी ने खंडन किया, वो ये मान करके कि आप तो मान रहे हो केवल ईश्वर ही फल देता है। बोले नहीं, इसमें ये दोष नहीं आएगा, इस क्रिया के अनुरूप ईश्वर देता है, मेरा वो तात्पर्य था। तो पहला वाला सूत्र और तीसरा सूत्र वो सिद्धांति का मान के आप कह लो, लेकिन पहले वाली संगति ज्यादा अच्छी है। पहला सूत्र पूर्व पक्षी का, अपर की सत्संगति लगेगी, दूसरा सूत्र मध्यस्थ का और तीसरा सिद्धांति का, वो सिद्धांत पक्ष हो गया। दूसरी व्याख्या में अपर आहा का क्या? अपर कोई दूसरा कह रहा है, लेकिन वो सिद्धांति भी तो हो सकता है ना, इस तंत्र का सिद्धांत, उस तंत्र का सिद्धांत, अलग अलग तंत्रों में सिद्धांति होते हैं। अगर आपको, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो पहली वाली संगति है वो ज्यादा ठीक है, आप उसको लेके चलिए। अगर किसी को आपत्ति हो कि नहीं ईश्वर को ये मान रहा है ये पूर्व पक्षी तो हो नहीं सकता, मैं तो इसको सिद्धांति ही मानना है और इसको हम एक ही तो आधार मिला था हमारे को, थोड़ा बहुत आगे भी थोड़ा होगा पर मीमांसा में बहुत दिनों बाद में योग शब्द आया था तो हमारे सहपाठी को बड़ा संतोष हुआ कि हाँ योग शब्द आया है क्योंकि कोई योग की चर्चा ही नहीं हो, तो योग में ही रमण करने वाले। बड़ा जब पाठ पढ़ा तो सुना, जब बोलते हैं तो योग शब्द भी है, फिर बाद में पता लगा यार योग शब्द का तो अर्थ कुछ और है, वो योग नहीं है। लेकिन योग शब्द से भी प्रीति है, जो अपनी प्रीति का अतिरेक होता है ना, तो वो शब्द भी जहां दिखाई देगा उसका अर्थ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, शब्द दिखाई दे जाना चाहिए, शब्द दिखाई दे जाना चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। गोयनका जी ने विपश्यना में पूरे आर्य समाज को फैला रखा है, वो मौन रखेंगे तो मौन नहीं बोलते हैं, आर्य शब्द का इतना प्रयोग करते हैं वो, आर्य बहुत प्रयोग करते हैं, तो दूसरों की दृष्टि से देखेंगे ये कहीं और से आया हुआ है, ये पाश्चात्य आर्य समाज ही थे ना वो, तो आर्य समाज के प्रचारक थे, आर्य वीर दल के बर्मा में आर्य समाज के अधिकारी थे, उनका चित्र भी लगा हुआ है बर्मा में अभी, तो खूब सक्रिय थे आर्य समाजी परिवार के, और उनकी जीवनी में भी इतने बार आर्य समाज लिखा है, खूब स्पष्ट लिखा है उन्होंने, कोई छुपाव नहीं किया मैं आर्य समाज से हूं, तो वहां आर्य शब्द खूब मिलेगा, पाखंड आपको मिलेगा नहीं वहां पर, कुछ अंत में सिद्धांतों का छोड़ दो थोड़ा, लेकिन पाखंड नहीं मिलेगा आपको वहां पर। तो दूसरे कहेंगे कि, और दूसरे आलोचना करते हैं इनकी, ये विपश्यना का अलग ढंग चला दिया, ये कर दिया, बौद्ध धर्म का मूल तो कुछ और है, इन्होंने अलग ढंग से कर दिया, तो जैसे विदेशी आकर के यहां शासन करने लगे हमारा जैसा रंग रूप दिखा करके, और चर्च को गिरिजाघर नाम दे दे, गिरिजा होती है ना पार्वती का, नहीं गिरिजा नहीं, गिरिजा उसको मंदिर बना दिया, सन्यासी भी उसी रंग ढंग के कपड़े पहनने लग गए, तो जहां भी आर्य दिखा, हाँ यहां आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की है, वहां आर्य का जो भी मतलब हो, उनका आर्य का मतलब अच्छा ही है। हाँ तो आगे सरकें थोड़ा सा, मैंने जो बोला है उसको छोड़ दो, इसके बारे में कुछ हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं अभी। हाँ हाँ नहीं नहीं फल तो मिलता है, फल का मतलब हमारे को शरीर मिला हुआ है, खान पान मिलता है, वायु आदि, इसका तो कोई निषेध कर नहीं सकता, पूर्व पक्षी भी नहीं कर सकता, कुछ मिला हुआ है ना हमारे को, बहुत सारे सुख के साधन मिले हुए हैं, तो ये कैसे मिले? बोले ईश्वर कारण है इसमें, और कोई कारण नहीं है। जो ये मानेगा कि मेरे कर्म के कारण से है वो घमंडी है, गर्व में है, अभिमान में है, मेरे कारण से, मेरे कर्मों के कारण से मैं पना घुसा हुआ है उसमें, मुक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ईश्वरी कारण है, मैं कारण नहीं हूं, क्योंकि मैं बोलते ही तो अहंकार आ गया, स्वस्वामी संबंध बन गया, मैं मेरे का, मेरे का नहीं बनेगा नहीं, एक दृष्टि है, एक शुद्ध दृष्टि जिससे कि सीधे मुक्ति मिलती है एकदम से, जिसमें अहंकार नहीं, मैं मेरे का संबंध नहीं, क्योंकि मैं शब्द बड़ा घातक है, मैं शब्द आना ही नहीं चाहिए, मैं शब्द से ही खिन्नता है। मैंने आपको बस एक घटना सुनाता रहता हूं, ये तो अपने घर को भी मेरा घर नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे, कभी आइए आपके घर पर आइए, आपके घर पर आइए, आपका ही है ये, क्योंकि मैं कहने में तो अहंकार आ जाता है, यही तो बात है ना, मैं मेरे का संबंध, स्वस्वामी संबंध। अब आप अपने कर्मों को भी मैं कहेंगे तो ये तो आ गया ना, मेरा कर्म मैंने किया, जब तक ये अहंकार है मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए सबको परमात्मा का मानेंगे, परमात्मा ही करवा रहा है, हमारी क्या शक्ति है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हाँ सत्येन जी, प्रार्थना से हम कर्म नहीं, अभी हम न्याय दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। देखो वो महर्षि दयानंद ने लिख रखा है, और प्रार्थना भी एक कर्म है, प्रार्थना भी कर्मनिरपेक्ष बात शब्द नहीं आना, प्रार्थना भी एक कर्म है। हाँ कुछ चीजें जैसे कि मैं मुक्ति वाली बात रखता हूं, क्योंकि कर्म नाश का हमारे को पता है कि कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं, वहां तो मानना ही पड़ेगा, वो विशेष कृपा होती है। एक कथा कही जाती है, एक बच्चा था और वो एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पिता भी बैठे थे, तो बच्चे ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा, और पूरी कोशिश की उसने और चढ़ नहीं पाया, ऊपर थोड़ा बच गया। उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी मैंने पूरी कोशिश कर ली है मैं इस पर चढ़ने की, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाया। पिता बोला तूने पूरी कोशिश नहीं की है। बोले नहीं मैंने पूरी कोशिश कर ली है अपनी। बोले नहीं की है। बोले तू मेरे से सहायता की मांग भी कर सकता था, ये भी तेरा प्रयत्न था, लेकिन तूने मेरे को कहा नहीं कि मेरे को चढ़ा दे, ये भी तो तेरा सामर्थ्य था प्रार्थना करने का, मेरे को निवेदन करने का, लेकिन तूने नहीं की, तो तूने पूरा सामर्थ्य लगाया कहां, पूरी कोशिश की कहां पर, समझ ही रहा है कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन पूरी कोशिश नहीं की, एक ये कोशिश बाकी रह गई थी, मेरे को कहता कि मेरे को चलो मैं थोड़ा सा हाथ लगा देता ऊपर चला जाता था। इतना तो दयालु तो आप ही दयालु है, वो भी एक उसके अंतर्गत आएगा। यहां अभी उसको प्रार्थना को आप मत लाओ, ये प्रार्थना का विषय नहीं है, यहां प्रार्थना का कोई स्थान अभी तक तो आपको मिला नहीं होगा। कर्म से मिलता, वही मैं कह रहा हूं, प्रार्थना को अभी तक कोई अवकाश नहीं मिला है, थोड़ी सी झलक मिली है अध्यात्म की, प्रार्थना अभी नहीं आई है यहां पर तो चूंकि हमारे पास दूसरा प्रमाण है महर्षि का, प्रार्थना से सहायता का मिलना, वो भी होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये इसका निषेध करते हैं। व्यापक रूप से तो कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, व्यापक तो यही है, और ईश्वर फल देता है, और उसका ये भी मतलब नहीं है कि अन्य लोग फल नहीं देते, अन्य भी देते हैं ना, हम कर्म करते हैं वो फल देते हैं, कौन मना कर सकता है, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कर्म का फल परमात्मा देता है। इसके कथन से इसका निषेध तो न हो जाता है, जो लोक में हम इतना फल एक दूसरे को देते हैं उसका निषेध नहीं हो जाता, लेकिन ये अपनी जगह होते हुए भी जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस कर्म की, उसका फल परमात्मा देता है। तो उससे प्रार्थना वाला भी अंश हम निषेध नहीं करते, ये भी तर्क इतने स्तर पर है, वो प्रार्थना वाला आ जाएगा तो वो तो तर्क से परे की बातें हो जाएंगी, आपको तर्क से आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, फिर दूसरा रोक देगा। अभी इतना ही उस स्तर पे चल रहा है कि कर्म के अनुसार फल होता है और ईश्वर फल देता है, ठीक है। अब प्रश्न उठेगा वो ईश्वर कौन है, ईश्वर है कैसा, ईश्वर का स्वरूप तो अभी तक आया नहीं है, कैसा स्वरूप है, ये झलक कहीं मिली होगी, ब्रह्म क्षेम प्राप्ति इत्यादि, तो ईश्वर क्या है, अब वो चर्चा देखिए। तो गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, गुण से विशिष्ट, गुण विशिष्टम, गुण से विशिष्ट, गुण विशेष नहीं कह रहा हूं, गुण से विशिष्ट यानी विशेष गुण से युक्त, गुण विशिष्ट आत्मांतर, भिन्न आत्मा, ऐसी भिन्न आत्मा जो गुण से विशिष्ट है। एक आत्मा तो हमारी है जो हम जिसकी चर्चा चलती रहती है, भोक्ता आत्मा, ये आत्मांतर है, भिन्न आत्मा है, भिन्न तरह की आत्मा है, लेकिन क्या है उसमें, गुण विशिष्ट है वो। गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, पुरुष विशेषः ईश्वरः, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो मन में एक वितर्क उठना शुरू हो गया होगा, एक तो ये सिद्ध हो ही गया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, एक नहीं है न्याय दर्शन। मैं वहां काशी में गया था जब मीमांसा से पहले देखने के लिए, तो एक आदित्य जी हैं, जानते हैं आप, तो वो काफी साल से रह रहे थे और नव न्याय भी कर रहे थे, व्याकरण और उसके गंभीर शास्त्र भी पढ़ रहे थे, अच्छा योग्यता भी है, बुद्धि भी अच्छी है, कई सालों से लगे हैं, अभी भी पता नहीं वहीं होंगे, हैं दिल्ली में आ गए, क्या कर रहे हैं, प्रवेश ले रही है, मतलब परीक्षा दे रहे होंगे, तो, अच्छा तिलोरा में पढ़े थे, अच्छा हाँ, तो वो मेरे को मिलाने के लिए लेके गए, कहीं उसे मिलाया, मैंने कहा भाई कैसे कैसे पढ़ाई होती है यहाँ की परंपरा काशी, तो व्याकरण वाले के पास भी गए, मीमांसा वालों के देखने, अलग व्याकरण की भी अलग अलग कक्षाएं कैसे कैसे पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ मैं कई जगह गया, शलाका परीक्षा भी थी, एक न्याय दर्शन के विद्वान थे उनके पास भी वो लेके गए, बड़े वृद्ध थे, मतलब अंतिम स्थिति में बस घर में ही रहना करना ऐसा, तो जाके इन्होंने वहां बात करते हैं, तो उनकी बात कब चलती है, जब उनकी पिछली किसी बात की प्रशंसा करते हैं तब उनको लगता है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं, वो जो आपने वो उस समय कहा था, वो बैठक थी और आपने ये तर्क दिया था, सब चुप हो गए थे, ऐसे उन्होंने बात शुरू की, मेरे को मिलाना उद्देश्य तो मेरे को मिलाना उद्देश्य था बात करने का, वो जाते रहते थे उनके पास, उनके घर गए, सामान्य था, कुछ भेंट के लिए भी हम लोग लेकर के गए, सूखे मेवे आदि बात की करी, तो जब वो बात आ जाती है तो जैसे कवि गर्म हो जाता है लोगों को देख करके और वो बोलने लगता है तो ऐसे वो भी नैयायिक थे, तो आगे वो अद्वैतवादियों के खंडन पे आ गए एकदम से, अरे आत्मा परमात्मा को एक ही मानते हैं, न्याय दर्शन से एकदम स्पष्ट है आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, एक ही हैं, फिर कर्म कर्म फल और ये सब कैसे होंगे, इनको समझ में नहीं आता है, और अधिकतर साधु महंत और बड़े बड़े अद्वैतवादी हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना अधिकतर, तो वो तो ऐसे अद्वैत का खंडन कर रहे थे, नैयायिक थे, तो वो मैं इस संदर्भ में बोल रहा था कि गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः, भिन्न है ये। आगे तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति ही, अल्प विराम, उसकी, किसकी, उस ईश्वर की जो गुण विशिष्ट है, आत्मकल्पात कल्पांतर अनुत्पत्ति, आत्मा के स्वरूप से भिन्न उसका कोई स्वरूप होना ये सिद्ध ही नहीं हो सकता, अनुपपत्ति है। यानी वो है कैसा, आत्मा जैसा ही है। वो तो अब अर्थ कौन सा लेंगे वो आगे की बात है। आत्मांतर तो कहा लेकिन उसकी आत्मांतर से भिन्न रूप में कोई स्थिति नहीं है। तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति, तो इसका कुछ लोग वही अर्थ लेते हैं कि जैसे एक आत्मा है और दूसरी आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसे ही वो भी एक भिन्न है। और गुण विशेष तो जैसा कि जैनी लोग मानते हैं उनके ईश्वरों को, वही गुण विशिष्ट तीर्थंकर हो जाते हैं, वही ईश्वर हो गए। यानी भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, उस तरह का भी कोई भाव ले सकता है। लेकिन यहां हमको अर्थ क्या लेना है, तस्य आत्मकल्पात, आत्म मतलब चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप से भिन्न उसका भी कोई स्वरूप नहीं है। यानी वो भी चेतन ही है, चेतनता तो वहां भी है, चेतनता में तो समान है। आत्मा का जो अपना स्वरूप है मुख्य चेतनता, उसमें भिन्नता नहीं है। तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति, कोई सोचने लगे प्रकृति जड़ है आत्मा चेतन है और उससे भिन्न ये आत्मांतर है, तो कोई और कोई चीज तरह की चीज होगी, जड़ और चेतन से भिन्न कोई भिन्न ऐसा कुछ होगा, तो नहीं, चेतनत्व तो है, चेतनत्व तो उसका है, जैसे आत्मा का है वैसा ही उसका चेतनत्व है। अल्प विराम लगा लिया, आगे अब भिन्नता बताएंगे। ये दो तरह की आत्माओं में क्या भिन्नता है, ये प्रश्न रहेगा। एक तो वो आत्मा जो कि जीवात्मा ही ईश्वर बन गया है, ये जो मान्यता है, और दूसरा आत्मा से बिल्कुल भिन्न ही अलग परमेश्वर। आत्मा ही ईश्वर बन गया ऐसा नहीं, ईश्वर बिल्कुल अलग। दो बातें यहां से निकलती हैं, दोनों निकाली जाती हैं, ठीक है। देखिए अब जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं, अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या, धर्म ज्ञान समाधि संपदा च विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरः। दो तरह के ईश्वर होंगे, ईश्वर दो तरह के, एक वो ईश्वर जो आत्मा वाला ईश्वर है, कैसा, अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या, हानि का तृतीय एक वचन, इनकी हानि से, यानी अधर्म की हानि से, अधर्म को हटा के, मिथ्या ज्ञान को हटा के और प्रमाद को हटा करके, इसके द्वारा जो धर्म ज्ञान समाधि संपदा च विशिष्टम, धर्म ज्ञान समाधि रूप संपदा से जो युक्त है, धर्म से युक्त हो गया, अधर्म की हानि करके धर्म से युक्त हो गया, मिथ्या ज्ञान की हानि करके ज्ञान से युक्त हो गया, प्रमाद की हानि करके समाधि से युक्त हो गया, ऐसा जो विशिष्ट है आत्मांतर वो ईश्वर। तो इसको एक संदर्भ में तो हम जीव के लिए ले लेंगे, और दूसरे इसको यूं कह सकते हैं कि देखो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा ही ईश्वर बनता है, जैसा कि जैनी लोग मानते हैं। यहां आत्मा से भिन्न वैसा ईश्वर नहीं है जैसा कि वैदिक धर्मी मानते हैं, वही आत्मा ईश्वर बन जाता है, इस रूप में भी इस पंक्ति को लगाते हैं वो लोग। लेकिन इसका समाधान करना होगा, आगे देखते हैं, निर्णय करेंगे आप लोग, करना निर्णय। योग दर्शन के भी सूत्र में क्लेश कर्म विपाकाश ही अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहां उसकी व्याख्या में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो परमात्मा है ईश्वर पुरुष विशेष, इसका बंधन न हुआ न होगा। जो कैवल्य को प्राप्त हुए वे मुक्त हैं, उनका तो भूतपूर्व भूतकालीन बंधन था, अब बंधन में नहीं है वो, ये एकदम स्पष्ट भेद किया है। लेकिन इसका तो बंधन न भूतो न भावी, ऐसा ये पुरुष विशेष है। जीव ही ईश्वर बन गया है वो नहीं है, वो व्यास जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया। यहां पर भी उसी तरह की आशंका हो सकती थी जैसे वहां योग दर्शन के सूत्र पर आशंका है, इन पंक्तियों से भी वो लग सकता है किसी को। लेकिन मैं अभी अलग करके बोल रहा हूं कि ये जो वर्णन किया ये कौन सा ईश्वर है, ये आत्मा वाला ईश्वर है जो योगी बन गया है, जो इन गुणों से युक्त हो गया, एक वो भी ईश्वर होता है। और उसका क्या होगा, तस्य च धर्म समाधि फलम अणिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम। और उसको धर्म समाधि का फल मिलेगा, क्या फल दिखाई देगा, धर्म का और समाधि का। वहां धर्म ज्ञान समाधि तीन चीजें लिखी हैं, तो यहां भी उसका धर्म और समाधि का फल क्या दिखाई देगा, अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य उसमें दिखाई देंगे, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्य प्राप्ति इशित्र वशित्र ये नीचे लिखे हैं इन्होंने, योग दर्शन में भी है, आठ ऐश्वर्य मिलेंगे। ये जीवात्मा का मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो अणिमादि संपत्तियां हैं ये जीव को होती हैं, योगी को होती हैं, ये ईश्वर में नहीं घटेंगी। ठीक, और दूसरे ढंग से अगर हम करें तो कि नहीं ये ईश्वर का ही माना जाए, उसी का जो कर्मफल प्रदाता है, क्योंकि उसी का प्रसंग चल रहा था, तो हम इसका अर्थ लेंगे कि जो अधर्म मिथ्या ज्ञान और प्रमाद से रहित तो होने के कारण से सदा धर्म ज्ञान समाधि से युक्त रहता है, हुआ नहीं है उससे पृथक, मिथ्या ज्ञान आदि से पृथक होकर के फिर ये नहीं बना है, उससे समाधा जो पृथक है और इनसे युक्त है और जिसमें धर्म समाधि और अणिमादि ऐश्वर्य हैं, उस तरह की शक्तियां परमात्मा में भी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल यानी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अब ये चीजें यानी अज्ञान छोड़ करके ऐसा बना है वो अर्थ नहीं लेंगे, अगर आपको इसको परमात्मा पर ही अर्थ लेना है तो क्या लेंगे, वो इनसे रहित है इसलिए वो इन गुणों से युक्त है बस। और यदि इसको हम जीव परक लेंगे कि भाई धर्म समाधि है, धर्म समाधि भी धर्म में एक समाधि आप ले सकते हैं, एक संकेत इसका धर्म में एक समाधि योग दर्शन में आई है अणिमादि ऐश्वर्य, तो ये तो जीव पर ही घटेगी, तो हम कैसे निर्णय करें, तो देखिए अगली पंक्ति, संकल्पानुविधायी चास्य धर्मः, इसका धर्म या कर्म, धर्म मतलब कर्म क्या है, संकल्पानुविधायी, संकल्प के अनुरूप हो जाने वाला है, बस वो संकल्प करता है और हो जाता है, कर्मानुविधायी नहीं है, वो कुछ कर्म करे और तब कुछ हो ऐसा नहीं है, वो संकल्प करता है और बस हो जाता है। परमात्मा संसार की रचना क्या करता है, संकल्प हो, जो वो संकल्प करेगा वो होता है, वो संकल्प ठीक ही करता है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं करेगा, वो संकल्प करता है और हो जाता है, उसको ईंट पत्थर उठा उठा करके रखने नहीं होते, ऐसी उसकी शक्ति है। तो ऐसी शक्ति जीव की तो नहीं होती, तो यहां शब्द हम देंगे ध्यान अस्य, संकल्पानुविधायी च अस्य धर्म, अस्य इसका, इसका कौन सा, इस ईश्वर का, और पीछे क्या था, तस्य च धर्म समाधि फल फलम अणिमादि अष्टविधम ऐश्वर्यम। तस्य, तस्य कोई और है और अस्य कोई ये और है, इस दृष्टि से भेद करके करेंगे तो एक जीव के लिए कहा जा रहा है और एक परमात्मा के लिए, भेद किया जा रहा है दोनों में, दोनों में भेद किया जा रहा है। और अगर आप सारे के सारे को ईश्वर परक ही लेंगे तो ठीक है, ईश्वर परक ले लीजिए, लेकिन उसके कर्म जो है वो संकल्पानुविधायी हैं, वैसे कर्म नहीं करता चेष्टा जैसे कि मनुष्य करता है, जैसे कि आत्मा करता है। तो परमात्मा गुण विशिष्ट आत्मांतर है, गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वर है, ये प्रतिज्ञा की थी, ये आत्मांतर क्यों है, वह उसी जैसा क्यों है, क्योंकि उसमें चेतना है, वो भी चेतन है हम भी चेतन है, इसलिए वो आत्मा है। और गुण विशिष्टता क्या है वो जो आगे बता दिया, ये संकल्पानुविधायित्व और अणिमादि ऐश्वर्य मान्य हो तो उस पक्ष में भी उन सब विशेषताओं से युक्त वो है, ये भिन्नता है ईश्वर की जो कर्म फल को देने वाला है। ठीक है बोलो, नहीं ये संकल्पानुविधायी इसके कर्म कभी नहीं हो सकते जीव के, जो भी करेगा जो भी संकल्प करेगा और वैसा होने लग जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे, जो भी कर्म करता है वो संकल्प करता है। नहीं, यहां तात्पर्य क्या है कि बिना कर्म किए मात्र संकल्प कैसे है, ईश्वरस्तम अनुगृहणाति संकल्प मात्रेण, जो ईश्वर परिधान करता है उसके लिए अभिध्यान मात्रेण, ईश्वरस्तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण, अभिध्यान वही संकल्प मात्र, उसने सोचा और वो एकदम कृपा कर देता है उसी समय हो जाएगी, इसकी समाधि लगनी है तो उसी समय लग जाएगी, उसको अपना दर्शन देना है तो, आनंद देना है तो बस उसी समय कृपा हो गई, कुछ नहीं करना उसको, संकल्प किया और हुआ। जिसे पता रखता है कि क्योंकि योगी जैसे बात की कि समाधि आदि की आने वाली थी, तो जैसे संकल्प अभी ध्यान से हो जाता है वहां पर संकल्प हो गया। लेकिन एक जगह तस्से लिखा है, एक जगह अस्से लिखा है, यूं आप एक ही कहने लगोगे तो इस तरह भेद कर देंगे कि फिर नहीं वो अलग है ये अलग है, और ऊपर लिखा ही है आत्मांतर, तो उससे हमें भेद करना ही है। और यदि परमात्मा परख लेंगे तो उसके भी एक संगति जो मैंने पहले बता दी कि परमात्मा इनसे रहित है इसलिए इस स्थिति में है उस जैसा, लेकिन जीव जैसा नहीं, जीव तो फिर भी सीमित होता है, परमात्मा में ये चीजें बहुत बहुत ऊंचे हैं। अब वो क्या करता है परमात्मा और भिन्नता बता रहे हैं, जो कि ये प्रसंग है इस प्रसंग से युक्त है, जो आप भी शक्ति नंदन जी वाले वर्ग में आ जाएंगे तो वो अकेले नहीं रहेंगे। आगे प्रत्यात्म वृत्तीन, परमात्मा के कर्म बता रहे हैं, देखो प्रत्यात्म वृत्तीन धर्माधर्म संचयान पृथिव्यादीनी च भूतानी प्रवर्तयति, ये ईश्वर प्रवर्तयति प्रवृत्त करता है किनको, प्रत्यात्म वृत्ति प्रत्येक आत्मा में रहने वाले कौन, धर्माधर्म संचयन धर्माधर्म के संचय को, ये धर्माधर्म संचय को आत्मा में ही मानते हैं, ज्ञान को भी आत्मा में, संस्कार को भी आत्मा में, धर्माधर्म पाप पुण्य का संचय वो आत्मा में मानते हैं, इनका कथन उसी ढंग से चलता है सांख्य के अंदर, चित्त के अंदर ये सब चीजें मानी जाती हैं। तो प्रत्येक आत्मा में रहने वाले, हर भिन्न भिन्न आत्मा में रहने वाले धर्मों और अधर्मों को, और पृथ्वी आदि नीचे और पृथ्वी आदि को भूतों को, द्वितीय बहुवचन भूतानी प्रवर्तयति, वो प्रवृत्त करता है कैसे, संकल्प मात्र से, भूतों को भी प्रवृत्त करता है और कर्मों को भी प्रवृत्त करता है, हो जाते नहीं है, करता है वो संकल्प लेना जिस, तो संकल्प में भी तो कर्तृत्व है, ये तो हो ही रहने के लिए संकल्प किया, तो संकल्प में भी तो कर्तृत्व है, उसका निषेध कैसे करोगे, संकल्प करने वाला ये भी तो कर्तृत्व है उसका, इसीलिए पुरुष यानी ईश्वर कर्मफल प्रदाता है, तो कर्मों के फल को प्रवृत्त वो करता है और पृथ्वी आदि को भी प्रवृत्त वो करता है, इसको ऐसे ऐसे बनना है, प्रवृत्त वो करता है, फिर वो आगे अपनी व्यवस्था से होते हैं कर्म फलों को भी, कौन सा कर्म अब फल देगा कि कब मिलना चाहिए, किसको कैसे मिलना चाहिए, किस शरीर में जाना चाहिए, ये परमात्मा प्रवृत्त करता है, हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कर्म किया है और फल उसी समय आए ये अनिवार्य नहीं है, प्रवृत्त परमात्मा करेगा। तो प्रत्यात्म वृत्ति धर्माधर्म संचयान पृथ्व्यादि नीचे भूतानी प्रवर्तयति, हो गया, ये आत्मांतर की भिन्नता होगी, एवं च इस प्रकार करने से, इस प्रकार से स्वकृत अभ्यागमस्य अलोपेन, अपने किए हुए की प्राप्ति के अलोप के द्वारा, इसको अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है कि परमात्मा ने कुछ कर्म नहीं किया, जैसा हम लोग करते हैं, हम संकल्प भी करते हैं कर्म भी करते हैं, तो परमात्मा ने संकल्प मात्र किया, कर्म तो किया नहीं, यदि परमात्मा का कर्म माना जाए तो परमात्मा को भी तो फल भोगना पड़ेगा, कर्म है ना, कर्म है तो फल उसको होना चाहिए, ये मन में बात आएगी। तो परमात्मा का स्वकृत अभ्यागम के अलोप के द्वारा, उसने जो किया है उसका अभ्यागम यानी उसका फल उसके अलोप के द्वारा, उसका लोप, फल का लोप नहीं होगा, कुछ तो मिलेगा, वो कर्म नहीं है लेकिन संकल्प है उसका भी अलोप नहीं होगा, उसने कुछ किया है तो क्या है उसका फल, उसको बता रहे हैं, निर्माण प्राप काम्यम ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम वेदितव्यम, ईश्वर के अपने किए हुए कर्म का फल क्या मानना चाहिए, निर्माण प्राकाम्यम, जो निर्माण की उसकी इच्छा है उसका पूर्ण हो जाना ही उसके कर्मों का फल है, बस उसने संकल्प किया वो चीजें हो गई, बस यही परमात्मा का फल है। वेदांत में भी एक जगह ऐसा आता है कि या तो ये मानो परमात्मा को कर्म का फल ही नहीं मिलता, एक पक्ष, और दूसरा अगर आप उसको फल मानते हो तो कोई कि नहीं कर्म किया है तो फल तो होगा ही, तो वो फल मात्र इतना मान सकते हैं कि उसने जो चाहा वैसा हो गया, भाई बाकी उसको कोई फल नहीं मिलने वाला है, वो तो आनंद स्वरूप है। अब उसकी इच्छाओं का पूर्ण हो जाना यही उसका फल है, जैसा वो चाहता है जैसा वो संकल्प करता है वैसा वैसा हो जाता है। परमात्मा कर्म करता है तो लीलावत तो लीला के समान करता है। ये पौराणिक बात आ गई कुछ हैं? लोकवत लीला कैवल्य, लीला कैवल्यम वेदांत का सूत्र है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जैसे लोक में होता है उसका उदाहरण देते हुए कहा कि बस उसकी लीला मात्र है। तो ये वेदांत का 2:1:33 और योग दर्शन व्यास भाष्य में भी एक बात आती है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इसके भाष्य में 1:25 तस्य आत्मानुग्रह अभावे भी, आत्मानुग्रह का अभाव है उसमें, अपने अनुग्रह के लिए करनी कुछ करता है वो, लेकिन फिर भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, भूतों का अनुग्रह करना ही उसका प्रयोजन है, परमात्मा का अपना प्रयोजन नहीं है। आत्मानुग्रह कुछ नहीं है, जो भी वो करता है अपने लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन भूतानुग्रह, भूत यानी प्राणी, उनके अनुग्रह के लिए करता है, यही उसका प्रयोजन है, एक तरह से वही उसका फल है। जो वो कामना कर रहा है इनको कर्मों का फल मिले, ये अपने अपने जीवन को जिए, मुक्ति को प्राप्त करें, यही परमात्मा के कर्म का फल है। निर्माण प्राकम्य, निर्माण मतलब जो जो वो निर्माण करना चाहता है, जिस कामना से युक्त उसने निर्माण किया था, निर्माण का की कामना का प्रकर्ष रूप से हो जाना, जो इच्छा थी एक इच्छा थी और एक निर्माण हो गया, तो वो प्राकम्य कामना का पूरा हो जाना है, यही उसका फल है, यही उसका फल है, बस परमात्मा के कर्मों का फल। पहला तो इन्होंने ये स्थापित किया कि परमात्मा वैसा कर्म नहीं करता है जैसा कि हम लोग करते हैं, वो संकल्प मात्र से करता है, संकल्प विधान, संकल्पानुविधायी चास्य धर्म कर्म, संकल्पानुविधायी है न तो कर्मानुविधायी न तो क्रियानुविधायी, संकल्पानुविधायी बस। तो इसलिए पहली बात तो उसके साथ वो कर्म वाली बात आएगी नहीं कि उसने कुछ किया और कर्म की असफलता हो रही है। संकल्प कर्म किया था उसका फल, मेरी बात सुनो पहले, जैसे लौकिक कर्म है क्रिया है जैसे हमारे होते हैं, उसका फल जैसा मिलता है वैसा उस पर घटेगा ही नहीं, पहली बात कह दी। और यदि संकल्प को कर्म मानो भी, जो अब आप बात कह रहे हैं, तो उसका फल आप मानो भी, उसको भी एक कर्म मानो, तो इतना ही होगा कि उसने जो चाहता था वैसा हो गया, यही उसका फल है, और कोई फल नहीं है उसका, आत्मानुग्रह कुछ नहीं है। आगे आप्तकल्पश्चायम, और ये जो ईश्वर है ये कैसा है, आप्तकल्प है, आप्तकल्प है मतलब आप्त के समान है, कल्प प्रत्यय किस अर्थ में आता है, ईषद समाप्त है, आचार्य कल्प है, ठीक है। तो परमात्मा कैसा है, आप्तकल्प है, जो आप्त लोग होते हैं ना ऋषि लोग, उनसे थोड़ा सा काम, ईषद समाप्ति अभी उसको आप तो होने में थोड़ी सी कमी है। मैं एक से बात कर रहा था, उसमें कुछ सिद्धांतिक बात थी योग दर्शन व्यास भाष्य पे, तो उसमें नहीं नहीं आचार्य कल्प वाला तो एक अलग है, वो भी प्रसंग है, नहीं उसमें उसका अपने चुंबक का और लोहे का उदाहरण है, अयस्कांत मणि कल्प, तो वहां कल्प का मतलब उससे थोड़ा कम है, और वो नहीं, वो समानता का अर्थ होता है, उस जैसा है, उदाहरण दिया जाता है। तो तत्काल सूत्र आ गया अष्टाध्यायी का, ईषद समाप्त हो कल्प देश्य देशीय। ये ईषद समाप्ति में है, ये आप अर्थ ले रहे हो उस जैसा, ये अर्थ कहां से कर दिया, ईषद समाप्ति में, ठीक है ईषद समाप्ति में भी होता है। अब यहां जो है ना आत्मकल्पश्चायम, ये ईश्वर आप्त कल्प है, आप्त से कम नहीं है, यहां ईषद समाप्ति अर्थ संभव ही नहीं है, यहां आप्तों जैसा है, और उसकी आप्तता क्या है वो आगे बता रहे हैं, खोल रहे हैं, यथा पिता अपत्यानाम तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम, जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए होता है ऐसे ये ईश्वर भूतों के लिए पितृभूत है, पिता के समान है, इसलिए वो आप्त है। जैसे पिता पुत्रों की हानि की कामना नहीं करता, वितर्क मत उठाना इसमें, एकांतिकता मत लाना कि पिता भी बेटों की हानि कर देता है, वो एक भिन्न स्थिति में होता है, उसका पितृत्व वहां समाप्त होता है तब वो करता है, स्वार्थ आ जाता है, लेकिन जहां आत्मकल्प आप्तकल्प पिता होता है वो कभी अपने बच्चों की हानि नहीं करता है, हित ही करता है। इसको आप्तकल्प को समझा रहे हैं, आप्त कौन होते हैं, आप तो कौन होते हैं, उसके तीन लक्षण बताए थे, साक्षात्कृत धर्म, भूत दया और चिख्या पैषया प्रवर्तमान होगा, बताने की भी इच्छा है। पिता में जो जानता है वो जानता है, और भूत के प्रति दया है और बताने की इच्छा है, उसका हित करने के लिए प्रवृत्तिशील है वो, ऐसे वो आप्तों के समान है, वो जानता है सारा, और भूत दया के लिए प्रवृत्त है, भूत दया का भाव है उसमें, और उसके लिए वो प्रयत्नशील है, वो ही संकल्पानुविधाई है। तो पितृभूत ईश्वरो भूतानाम, आगे न च आत्मकल्पात अन्य कल्प संभवती, ये जो आत्म परमात्मा है ये आत्मकल्प से भिन्न और कोई कल्प इसका स्वरूप नहीं हो सकता, अर्थात चेतन स्वरूप से भिन्न और कोई स्वरूप नहीं हो सकता। ये पंक्ति वहां से देखिए, अब पीछे जो थी, तस्य आत्मकल्पात कल्पांतर अनुपपत्ति ही, 480 पे पहली पंक्ति के मध्य में, तो न च आत्मकल्पात अन्य कल्प संभवति, हो ही नहीं सकता, ये जो सब कर रहा है वो चेतन तो होगा ही, चेतन ही है वो। आगे न तावदस्य बुद्धिम बिना कश्चित धर्मो लिंग भूत शक्य उपपादयितुम, इसका बुद्धि के बिना अन्य कोई लक्षण आप सिद्धि नहीं कर सकते, उसको आपको यही लगेगा ये जानवान है, जानवान है, जानवान है, जानता है, बुद्धिपूर्वक है, ज्ञान पूर्वक कर रहा है, ज्ञान गुण ही सबसे प्रमुख दिखाई देगा वहां परमात्मा का। न तावदस्य बुद्धिम बिना कश्चित धर्मो लिंग भूता शक्य, आप बुद्धि को हटा करके परमात्मा के और किसी लक्षण को ले आओ, परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा आत्मकल्प है, यानी चेतन है, ज्ञान गुण वाला है, परमात्मा के कितने भी गुण ले आओ आप और उसमें से ज्ञान गुण हटा दो, कुछ नहीं। परमात्मा को चेतन न मानते हुए आप सारे गुण ले आओ, कुछ नहीं होगा, और गुण भले ही हटा दो चल सकता है, लेकिन चेतन गुण को तो नहीं हटा सकते, उसका ज्ञान गुण को तो उसका नहीं हटा सकते, जातृत्व को नहीं हटा सकते। ये आत्मकल्प आत्मा के जैसा ही, जैसे हम चेतन हैं, हमारे में से आप ज्ञान गुण या चेतन गुण को हटा दो, बाकी कितने ही गुण रख लो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आत्मा का अपना मुख्य गुण क्या है, ज्ञान, चेतना, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो कॉन्शियसनेस। ज्यादा अच्छा हो गया ना प्रमाण चेतना, ये मुख्य धर्म है हमारा, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, उससे फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं, सुख दुख का भोग, इन सब जगह कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, अनुभूति, मैं चेतन, ज्ञानवान, ज्ञाता, भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व, ज्ञाता कर्ता भोक्ता सब जगह, कर्तृत्व में भी ज्ञातृत्व रहे, भोक्तृत्व में भी ज्ञातृत्व रहे, और ज्ञातृत्व में भी ज्ञातृत्व रहे, मैं ज्ञाता हूं, मैं हूं, बुद्धि नहीं जान रही है, मैं जान रहा हूं, जो कि इन्होंने सिद्ध किया है कि आत्मा ही ज्ञाता है। इन सब में ज्ञातृत्व एक मूल चीज रहनी चाहिए, नहीं तो आत्मा आत्मा ही नहीं है। तो ऐसे ही वो जो परमात्मा है इसमें जात्रित्व गुण के बिना आप दूसरे गुण कितने भी ले आओ कोई मतलब नहीं है, ये तो अवश्य है। इसको छोड़ करके उसका स्वरूप कुछ हो नहीं सकता, ये है इसीलिए बाकी सब कुछ है। तो इन्होंने कहा न तावदस्य बुद्धि बिना कश्चित धर्मो लिंग भूत शक्य है उपवादयितुम आगमाच्च दृष्टा बोद्धा सर्वजाता ईश्वर इति। शब्द प्रमाण से सिद्ध है ये, दृष्टा बुद्धा सर्वजाता ईश्वर है। आगे बुद्ध्यादिभिश्च आत्मलिंगैः निरुपाख्यम ईश्वरम्। बुद्धि आदि आत्मा के लिंग से, आत्मा के लक्षण क्या, बुद्धि यानी सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, यानी बाकी भी पांच ले लिए, उन सब से आत्मलिंग ही निरुपाख्यम ईश्वरम्, ईश्वर की आप व्याख्या नहीं कर सकते उन सब लक्षणों से, आप वहां पर इच्छा द्वेष नहीं ला सकते, वहां वैसा प्रयत्न नहीं ला सकते परमात्मा में, जैसे आत्मा में इच्छा और द्वेष होता है ना, ऐसा नहीं ला सकते, अपने लिए प्रयत्न करता है सुख दुख का भोग करता है, ऐसा परमात्मा में नहीं ला सकते उन सब धर्मों को, केवल एक ही धर्म को लाए हैं परमात्मा का। आत्मा से जो परमात्मा में साधर में इन्होंने बताया किसका, चेतनता का, बुद्धि का, ज्ञान का, इसलिए वो आत्मकल्प है, आत्मांतर है। तो बुद्ध्यादिभिश्च आत्मलिंग निरुपाख्यम ईश्वरम प्रत्यक्षानुमान आगम विषयातीतम। वो कैसा है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीनों के विषय से अतीत है, न शक कह सकता है उपपादयितुम, उसकी उसका उसकी सिद्धि कौन कर सकता है, न तो प्रत्यक्ष से की जा सकती, न अनुमान से की जा सकती और न शब्द प्रमाण से की जा सकती, इसलिए हम न्याय दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं करते, इसलिए हम उसको सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। तो इसमें एक विशेषण लगा लीजिए कि इन प्रमाणों से परमात्मा की पूरी सिद्धि नहीं हो सकती, आंशिक हो सकती, तब जो आप कह रहे हो स्वामी दयानंद जी ने की है तो आंशिक की है, परमात्मा को पूरा कौन जान सकता है, जो मुक्त आत्मा है वो भी परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते, पूरे पूरे मुक्ति के काल में अव्याहत गति से गमन करते रहते फिर भी नहीं जान पाते, और वैसे तो जान ही सकते, अनुमान से भी कितना सा जानते हैं, और वेद में कितना भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है वो सब मिला करके भी हम परमात्मा को पूरा नहीं जान सकते, उसको सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इस चेतन गुण से इसकी सत्ता तो हम इतनी सिद्ध कर सकते हैं। अभी आगे देखिए, स्वकृत अभ्यागम लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य पूर्व पक्षी न, पूर्व पक्षी किस रूप में चला था, अपने किए के अभ्यागम के लोप से जो प्रवृत्त था, कैसे, ये जो 19वां सूत्र था, ईश्वर कारणम पुरुष कर्म आफल्य दर्शनात्, तो पुरुष के जो कर्म है उनकी अफलता निष्फलता देखी जाने से, तो स्वकृत यानी जीवकृत के अभ्यागम के लोप से जो प्रवर्तमान है पूर्व पक्षी, ये इसका उसमें और कौन कौन से दोष आएंगे उसको बता रहे हैं। यदुक्तम जो हमने पहले कहे थे, किसमें, प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्त शरीर सर्गे, पीछे जो प्रकरण आया था तीसरे अध्याय के दूसरे अन्य के अंत में, अकर्म निमित्तक जो शरीर सर्ग है इसमें जो जो दोष थे वो सारे के सारे दोष इसमें भी आएंगे, जो ये मान रहा है कि ईश्वर कारणम पुरुष कर्म आफल्य दर्शनार्थ, पुरुष के कर्मों की निष्फलता देखी जाने से केवल ईश्वर ही इन कर्मों को देता है, ऐसे इस आस्तिक के पक्ष में वो सारे दोष आएंगे जो पीछे हम कह के आए थे कि बिना कर्म के शरीर होता है, वो सारे दोष इसके भी आएंगे, भले ही अपने को आस्तिक कह रहा हो, ईश्वर मान रहा हो, ईश्वर को मान रहा हो वो, तत् सर्वम प्रसच्यते, वो सारे दोष इसके भी आएंगे, इसमें भी आने लग जाएंगे, इसलिए ये पक्ष हमें स्वीकार्य नहीं है कि केवल ईश्वर ही इन कर्मफलों को देने वाला है, जैसा कि मुस्लिम लोग मानते हैं अथवा तो ईसाई भी मानते होंगे, क्योंकि वो भी पूर्व जन्म नहीं मानते, इसी को आप पहला और अंतिम जन्म मानते हैं, ईसाई और मुसलमान पिछले जन्म नहीं मानते हैं। भारतीय दर्शनों में जैन धर्म बौद्ध धर्म ये सब पहले वाले जन्म को मानते हैं। जैन धर्म तो एकदम स्पष्ट मानता है आत्मा को चेतन मानता है नित्य मानता है और पूर्व जन्म को मानता है और भविष्य के भी जन्मों को मानता है। वहां तो सब जगह ठीक है। इस भारत के क्षेत्र में जो दर्शन है मुख्य प्रचलित जिनको हम भले ही आस्तिक नास्तिक कहते हैं नास्तिक में भी ये बात सब में समानता है और उधर के जो धर्म है उसमें पूर्व जन्म को नहीं माना जाता है। यही पहला जन्म है हमारा उनका चिंतन अलग तरह का है। तो वो सारे के सारे दोष यहां पर भी आएंगे चाहे आप ईश्वर ने हमारे को जन्म दिया है पहली बार ईश्वर ने है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है उसकी कृपा है किसी को कुछ जितना दे दिया उसको ईश्वर की कृपा मान करके बस मानो कर्म निरपेक्ष जो ऐसा सोचते हैं उनमें सारे ये दोष आएंगे। अर्थात इनका सिद्धांत यही है कि ईश्वर देता है लेकिन कर्म के अनुसार देता है। हाँ अगला प्रकरण तो आज आप नहीं होने दो बोलो। इस प्रकरण के सामने दो प्रश्न है इस प्रकरण के विषय में सामान्य से दो प्रश्न है। हाँ बोलो। ये प्रकरण को प्रारंभ किसने किया गया इसमें भी है। अनेक प्रवादुक हैं चर्चाएं चलती हैं और क्या ये दूसरा वाला है ना इसलिए अभी आगे एक एक करके अलग अलग विषय आएंगे। देखो प्रवादुका नाम दृष्टया प्रदर्शन्ते तो 14वें सूत्र से हुआ था ये पहला 19वें सूत्र से हुआ ये दूसरा आगे अब इससे अगला जहां तक मैंने अभी पढ़ा उसके आगे 22वें सूत्र से यहां तीसरा ये बिल्कुल अलग अलग प्रकरण आते जाएंगे आपको लगेगा अलग अलग चल रहे हैं स्वतंत्र हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रसंग उठा करके चर्चा की लेकिन महत्वपूर्ण मान के इन्होंने चर्चा की है तर्क वितर्क किए उसमें युक्तियां की हैं। और दूसरा ये था कि ऐसा भी कहीं है कि न्याय न्याय में ईश्वर का विषय नहीं है ऐसा मानने वाले नहीं ऐसा नहीं मानते ईश्वर इसके आधार पर बोलते हैं लोग इसको सिद्धांति का मान के ईश्वर है कारणम पुरुष कर्म आफल्य दर्शनाथ ईश्वर कर्मों का फल देता है ये मानते हैं इसको आगे भी आएगा ये लोग ऐसा कहते नहीं है मानते हैं ये तो हमारे लोग कई जने बोल देते हैं चर्चा नहीं आती ना कुछ अध्यात्म की ज्यादा कम घी हो तो अच्छा नहीं लगता है तर होना चाहिए हर जगह ईश्वर हर जगह ईश्वर आना चाहिए हर जगह मुक्ति का वर्णन आना चाहिए तो वो अध्यात्म का है और कहीं कहीं आए तो ईश्वर को अधिक नहीं मानते ईश्वर के प्रति उपेक्षा भाव है कम मानते हर जगह मिले तो थोड़ा सा अच्छा उसके बिना नहीं। हाँ वो तो जन्म को मानते नहीं है उनको छोड़ दीजिए वो तो कहां मानते हैं पुनर्जन्म न विद्यते पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते वो तो मानते ही नहीं है थोड़ी शराब पी अब उससे तृप्ति नहीं और पी थोड़ी सी पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले जब तक की भूमि पे पड़ ना जाए इतनी पूरा मग्न होगा पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा जैसे ही थोड़ा सा होश आया फिर उठ करके फिर बोतल पी ली है पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा पुनरुत्थाय वही पीत्वा और फिर जब गिरेगा तो पूरी तरह से ही गिरेगा इसी समय पी लेना है क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते फिर कहां मौका मिलेगा इस शराब को पीने का। वृत्ति निरोध का और कहां अवसर मिलेगा वृत्ति निरोध के लिए ही तो पीते हैं शराब ये जो नशा करते हैं ये किसके लिए करते हैं वृत्ति निरोध के लिए एकाग्रता में वृत्ति निरोध में जितनी शांति सुख मिलता है बाह्य वृत्तियां रुक जाती हैं व्यक्ति स्वयं में आता है बाहर से हट करके कश्चित धीर है कश्चित धीर है प्रत्येक आत्मान इच्छत अवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा कोई कोई होता है तो इन सब के करने से बाहर के समस्त दुखों से निवृत्ति होती है और दुखों की निवृत्ति ही तो मुक्ति है, आत्मा में केंद्रित होता है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। भाग वही, दौड़ वही है, उनको गलत मत समझो, दौड़ उसी तरफ रहे हैं, वृत्तियों से परेशान है, दुख से परेशान है, अंतर्मुखी बहिवृत्ति इतनी बन गई है सारे संसार की, उसको उनका आलंबन इतना हो गया है, स्वस्वामी संबंध इतना बन गया है कि उसको छोड़ ही नहीं सकते, उनकी उनकी बातें उनके दिमाग में आएंगी, गाड़ी की, घर संपत्ति की, परिवार की, यश की आएंगी, वो छोड़ ही नहीं सकते, उसको छोड़ करके शांति में जा ही नहीं सकते वो। लेकिन अंदर से कामना नहीं गई है, अंदर से वही शांति की कामना है, तो इसलिए कुछ औषधियां का प्रयोग करते हैं, कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं। परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, परमात्मा ने बना के दी है वो चीजें, धन दिया है तो उसको लेते हैं और वहां तक जाते हैं। कम से कम समाधि की झलक तो मिलती है, जिनको समाधि की झलक ही नहीं मिलती वो समाधि की तरफ जा नहीं सकते। समाधि की तरफ समाधि की तरफ वो जा सकता है जो पहले इन नशी की चीजों को लेके समाधि की झलक ले ले, नहीं तो ढूंढते रहेंगे। अब सिखा ये रखा है कि नशा पता मत करो, तो समाधि की झलक ही नहीं मिली, इसलिए समाधि की तरफ प्रयत्नशील ही नहीं होते। इसलिए पहले थोड़ी झलक ले लो, हाँ उसमें फंसना नहीं, फंसना नहीं। इसलिए ये क्रांतिकारी विचार है जो कि ओशो ने दिया, उसका विरोधी नहीं थे इनके, अपने प्रवचनों में बोलते हैं कम से कम झलक तो मिलेगी आपको उसकी, उस स्थिति की। ऐसी भी कोई स्थिति होती है एक, नहीं तो कोई कल्पना तक नहीं करेगा कि ऐसी भी कोई स्थिति होती है, वृत्ति निरोध होता है। मैं उनके यहां तो ये नशा पाकर के भी समाधि की तरफ जाया जा सकता है, बशर्ते उसमें फंस ना जाए। देखो नहीं, ऐसा भी एक सुख होता है, ऐसी भी एक मानसिक स्थिति होती है, और अब रसायनों से नहीं, अब प्रयत्न करके उस स्थिति में पहुंच जाओ, वृत्ति निरोध करो, ठीक है। हाँ, और पूछे देखो, अध्यात्म की आशा मत करना है यहां पर मेरे से। हाँ बोलो, वो विकल्प शुरू से ही दे दिया ना आपको कि आप एक भी मान के कर सकते हो, उसको संगति लगा सकते हो, कोई आपको आपत्ति नहीं, बाधा नहीं होगी। लेकिन किसी को दिक्कत हो तस्य अस्य में, तो उस तरह की संगति है, वो भी दोनों आपके सामने रख दिया, आपको जिसमें अच्छा लगता हो, आपकी बुद्धि को जो अनुकूल लगता हो वो स्वीकार कर लो। रविशंकर जी, हाँ पूर्ण का अध्याहार किया है, आप उसको प्रक्षेप मान सकते हो कि जबरदस्ती मान सकते हो, वो आप स्वतंत्र हो। तो मैं ये कह रहा था कि क्या आत्मा को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया? किन्होंने, इन्होंने ऐसा कहा है? जहाँ पर ऐसे आप लगा रहे थे, ईश्वर के लिए तो प्रयास ही नहीं किया ना इन्होंने, नाम मात्र थोड़ा सा, लेकिन आत्मा के लिए तो कितना प्रयास किया है, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया और फिर उसके गुणधर्मों को भी उसमें ज्ञान रहता है, या किसका ज्ञान किसका गुण है, मन का आत्मा का, आत्मा का काफी प्रसंग चलाया है इन्होंने। और आपको क्या अपूर्णता लग रही है कि आत्मा की सिद्धि नहीं हुई है? मेरे नहीं, आप बताओ, आप पढ़ करके आए हो, क्या आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाई है पूरी? है, हो गई है, तो फिर उस प्रश्न को ही मत उठाओ। इसी तरह से ईश्वर को भी कर सकते, कर सकते थे, ये मानते हैं कि नहीं कर सकते थे? आप कर सकते हैं, रामदयाल जी का न्याय दर्शन बनेगा, उसमें खूब ऐसे तर्क आएंगे जिसमें ईश्वर की पूरी सिद्धि होगी, करो ना आगे। इनको नहीं लगा कि इनसे कर सकते हैं, इन्होंने तो हाथ उठा दिए परमात्मा की श्रेष्ठता के आगे कि भाई मैं हमारा बस नहीं चलता है। हाँ, आपको लगता है नहीं परमात्मा का मैं अपने वश से अपनी बुद्धि से परमात्मा को सिद्ध करके रहूंगा कर दूंगा, आप प्रयत्न करेंगे कर सकते हैं और उन्हें भी किए होंगे। हाँ रविशंकर जी चार सौ पैंसठ हाँ बहत्तर चलो मेरा दोष हो गया बोलो चार सौ बहत्तर बोलो। यहाँ पे तो मैं जो रूप की बात है तो रूप को उद्भूत रूप में लेंगे, उद्भूत है व्यक्त है मतलब तो उद्भूत है, भूतों में रूपादि गुण जो है व्यक्त का मतलब ही यही है कि उद्भूत है लेकिन अतींद्रिय है, उद्भूत तो हो चुका है लेकिन अतींद्रिय है, साथ में ये भी कह रहे हैं। हाँ बोलो हाँ तो है ना, कौन मना कर रहा है उसको। तो पहले उपलब्धि की बात है, वो व्यक्त अव्यक्त की बात नहीं उपलब्धि की बात है। उपलब्धि के लिए हाँ, तो रूप की उपलब्धि के लिए अनेक द्रव्यों का समवाय होना चाहिए, अतींद्रिय हो नहीं नहीं नहीं मतलब केवल अनेक द्रव्य का समवाय मात्र नहीं, अनेक द्रव्य का समवाय के साथ में उसका वो स्थूल रूप आना चाहिए, हमारी इंद्रिय ग्राह्य तो होना चाहिए। तो मतलब द्रव्यों का समवाय नहीं है, द्रव्यों का समवाय है इसमें, आप मूल को मानेंगे नित्य मानेंगे तो ठीक है द्रव्यों का समवाय नहीं है लेकिन व्यक्त है ये नित्य तो भी माना ही है। हाँ नित्य है ठीक है मान लिया तो हाँ नित्य मान लिया आगे तो फिर रूप की उपलब्धि कैसे मतलब रूप की उपलब्धि नहीं रूप कैसे होगा क्योंकि परम सूक्ष्म भी है ये उसके लिए आपको सांख्य में जाना पड़ेगा, इन जगहों पर आपको अटकन आएगी और सांख्य में जाना पड़ेगा कि ये भी वास्तव में बने हैं, यहां तक आप देखोगे तो वो व्यक्त हैं, व्यक्त का मतलब इतना मान लीजिए कि उसमें रूप गुण है ठीक है लेकिन अतींद्रिय है, तो वहां था रूप की उपलब्धि कैसे होती है, तो चूंकि चूंकि ये अतींद्रिय है अतींद्रिय है रूप की उपलब्धि नहीं हो रही है क्योंकि अनेक द्रव्यों से संवेद नहीं है ये ठीक है, अतींद्रिय है क्योंकि अनेक द्रव्यों से युक्त नहीं है ये, आप जो हेतु दे रहे थे ना अनेक द्रव्यों से मिलके जो बना है वहां रूप की उपलब्धि होती है, तो ठीक है ये भी कह रहे हैं अतींद्रिय का मतलब यही है कि रूप आदि की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए वही हेतु बता देंगे कि नित्य माना है ये अनेक द्रव्यों से मिलकर नहीं बने हैं। आपका अगर यहीं तक का प्रश्न है तो ये तो इसी से हल हो जाना चाहिए। तो रूप विशेष होगा तो उपलब्धि होगी, जो ये कार्य जगत बनेगा उसमें रूप विशेष आएगा, इनके अलग अलग रूप आएंगे उपलब्धि होगी, इसमें नहीं होगी क्योंकि वहां रूप विशेष नहीं है, व्यक्त तो है व्यक्त तो है पीछे का नहीं देखिए मतलब उसमें गुण तो हैं, ये गुण तो हैं लेकिन अतींद्रिय हैं, गुणों का होना रूपादि गुणों का होना यही व्यक्तता है, उन उन गुणों का होना और उन्हीं से ये सारी चीजें बनी है। कहाँ रह गई बताओ प्रश्न बताओ, जो रूप गुण तो है और रूप गुण है तो कह रहे हैं कि परम सूक्ष्म है और रूप गुण है तो अनेक रूपयों का ही समवाय नहीं, रूप गुण है इतने मात्र से नहीं, रूप गुण की जहां उपलब्धि हो रही है उसमें अनेक द्रव्यों का समवाय होना चाहिए, उपलब्धि उपलब्धि शब्द को मत छोड़ो। हाँ वो व्यक्त है मतलब रूप गुण है उसमें, उसको उद्भूत कहना पड़ेगा क्योंकि व्यक्त शब्द बोल रहे हैं, व्यक्त का क्या मतलब लेंगे हम, व्यक्त का मतलब उद्भूत लेंगे। हुँ। अस्तित्व में लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर गुण मानना पड़ेगा, और कोई आप क्या संगति लगाएंगे इसकी। यहाँ व्यक्त भी कह रहे हैं इसको और अतिंद्रिय भी कह रहे हैं, तो दोनों की संगति तो तभी लग सकती है। सामान्यतः हम तभी प्रकट करते हैं जब उद्भूत हो जाता है, यानी इंद्रिय ग्राह्य होता है, वो हमारी इंद्रियों के सापेक्ष ही उसका उद्भव अनुद्भव कहा गया एक पक्ष में, एक उसका होना ना होना इसको केवल उद्भूत अनुद्भूत या व्यक्त अव्यक्त के रूप में। अगर सांख्य आदि को बीच में लाके करेंगे तो कह सकते हैं कि भाई मूल प्रकृति में है तो वो अव्यक्त रूप में था, और ये जो भूत बने हैं यहां व्यक्त हो गया, एक परिवर्तन आया है उसमें, उसको लेके आएंगे तो कुछ समाधान आएगा, नहीं तो थोड़ी अड़चन लगेगी यहां पर। वो अव्यक्त रूप में ही है, गुण है वो अव्यक्त रूप में है, वहां पर यहाँ व्यक्त रूप में है, वो अव्यक्त रूप में ही मानना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। ये जिन द्रव्यों की उत्पत्ति मान रहे हैं, ये किन से मान रहे हैं? पृथ्वी आदि भूतों से इन कार्य जगत की उत्पत्ति मान रहे हैं। उस स्तर पर व्यक्तात् व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हो रही है, यहां तक ठीक है। अब उधर मत जाओ, उसको उसके उसको वहां मत ले जाओ, यहां तक के लिए ठीक है इनकी बात। बिल्कुल व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है। यहाँ अभिप्राय है कि जो जिसमें वो गुण है ही नहीं बिल्कुल ही, यानी कि परमात्मा जैसे कि जिसमें रूप गुण है ही नहीं किसी भी तरह, जैसे मूल प्रकृति में आप भी कल्पना करके कह दो कि भी कारण रूप में है, अव्यक्त रूप में है, अनुद्भूत रूप में, परमात्मा में तो वैसा है ही नहीं, ऐसे उस अव्यक्त से इस व्यक्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उस संदर्भ में संगति लगाने में आप लोग पारंगत हैं, लगा है। प्रणाम।